Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındaki tesbihatı, duası. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı Yunus Suresi. Demek ki bir sureye onun adı verildiğine göre Yunus Aleyhisselam Allah katında değerli bir insandı, peygamberdir. Bizim Mevlam buyuruyor Enbiya 87'de Bismillahirrahmanirrahim. Ve zennûni. Ya Muhammed'im, Habibim, Nun sahibini de hatırla. Nun sahibini hatırla. Buradaki da sahip anlamına geliyor. Nun burada balık anlamına geliyor. Balık sahibini de hatırla. İz zehebe mugaldiben. İz şöyle ki zehebe gitti. Mugadiben gazaba geldi, öfkelendi, gitti. Neden gitti, nereden gitti tabi? Yunus Aleyhisselam peygamberdi. Yine Mevlam bize buyuruyor Saffa Suresinde, Rahim. Yunus Aleyhisselam Mevlam buyuruyor, yani mürselin, mürsel peygamberlendi. Ve inne Yunus'e, inne burada, mutlak anlamında Yunus da Lene Mürselin mürsel peygamberler idi. İz ebaka ve kaçtı. Yunus Aleyhisselam Irak'ta yaşadı. Asuriler zamanında Asuri devleti o zamanlar ortaya hakimdi. O zamanında Musul yakınlarında Nineve kasabasında yaşadı orada. O zaman Nineve büyük bir şehirdi, merkezdi, başyerdi Asurilerin. 30 yıl insanları Allah'a davet etti. Ne hikmetse insanlar yaradana bırakıp taş yapıda tapıyor insana tabii. O zaman insanları da putlara tapınıyorlar. Yunus Aleyhisselam 30 yıl durmadan gece gündüz onlara uğraştı. Peygamberlik yüksek bir makam peygamberlik. En üstün makam ama görevi çok mu çok ağır görev. Hiçbir karşılığı beklemeden, menfaati olmadan Allah insanları İslam'a davet etmek, dine davet etmek. Tabi zaman geçti artık. Kavmi, toplumu, Asuriler iman etmeyince buyurdu Mevla Yunus Aleyhisselam'a onlara haber ver. Ona yakında azap gelecek buyurdu Mevla. Peygamberlerin görevi Allah'tan izin gelmeden orada ayrılamazlar peygamberler. Yani bulunduğu yerde öleceğini de bilse, başına geleceği felaketi bilse, bunu ayılamaz peygamberler. Yunus Aleyhisselam Hazretleri her ne hikmetse, hikmet var tabi bunun, kavmi iman etmeyince, onlara azap gecesi haber verdiği halde, hatta işaretini verdi. İlk günü yüzen sararacak insanların. Sonra kızaracak, sonra kararacak üzere. Azap gelecek gökten. Azap gelecek. Böyle olduğu halde yine iman etmeyecek kavmi Allah'tan buna izin, emiri gelmeden mugadibe mela biliyor. Öfkelendi böyle. Azaba geldi. Böyle kızdı. Bıraktı gitti onları böyle. Mela biri iz ebaka. Ebaka kaçtı anlamında. Yalnız Arapçada ferre, yani firardan gelir, kaçtı. Bir de heribe kullanılır kaçmada. Ebaka ancak köle için kullanılır böyle. Eğer bir köle sahibinden kaçarsa ona bu kullanılır. Abdü abik denir buna böyle. Burada Mevlam buyuruyor. İz ebaka yürüdü arasında o da sahibinden, yani Rabbinden kaçtı yani. Allah'ın kuluydu, Ondan kaçtı evlen biri. İleri fülkün meşhun. İleri fülkü bir gemiye gitti. El meşhun gemi tam doluydu. Fülk ve sefine denir. Buna gemi anlamına geliyor. Yunus Aleyhisselam artık kavmin ümidini kesti. İmana gelmedi de bunlar. Hak, gerçek, kerame, mucize gösterdiği halde iman etmeyecek kızdı, kaçtı gitti. Deniz sahiline geldi. Baktı sahilde bir gemi kalkmak üzere sahilden. Gemi tam dolu. Burada meşhur eğer bir gemide hem yük eşyası, ticari eşya, insan varsa bu isim kullanılıyor meşhur derden böyle. Bu gemide tam dolmuş gemi ama. İnsan kalabalık, eşyaları var, dolu gemi. Bu da tabi rica etti, bunu aldılar bunu. Gemiye bindi, hala öfkeli ama. Kavmini öyle kızmış. Tabi Allah için kızıyor gerçi ama. Fakat ne olur? İzin gelmeden görev mahallini terk etti baba. Gemiye bindi, gündüzdü. Gemi gidiyor. Tabi yerken de gemi. Gemi yavaş giderken gece yarısı oldu. Hava birdenbire hava değişti. Her taraf karardı. Fırtına çıktı. Artık yelkenler parçalanıyor. Direkte kırılacak. Gemi alabilir olacak gemi. Batacak gemi artık böyle. Derken gemi artık gidemedi deniz üzerinde. O zamanki denizcilerin inancına göre, o inançlarına göre eğer bir gemide kaçak bir köle varsa o gemi gidemezdi. Batardı gemi böylece. Onu atmaları gerekiyor onun inancına göre. Dedi ki gemi personel elemanları işimizde bir kaçak köle var. Sahibinden kaçmış. O kimsenin bulalım çıkaralım onu atalım denize hepimizle boğulmayalım. Peki kim bu? Tabi baktılar. Herkes yanına bakıyor. Birine bakıyorlar. Gece de karanlık. Öyle bir köle görememişlerinde. Vela bürüyü fesaheme bu defa kura çekmeye karar verdiler. Kura çekelim dediler işte bunlar. Kime gelirse atacaklar böyle. Mutlaka bir kurban lazım şimdi bunlara göre, inançlarına göre. Bazı ona göre. Kura çektiler. Fekâne minel müdhaldîn. Müdhaldîn mağlubi anlamına geliyor. Kura köle olan yazılan kağıt Yunus Aleyhisselam'a geldi. Ona köle olarak geldi. Baktılar bütün gemidekiler, tüccarlar, elemanlara baktılar ki böyle bir köleye benzemiyor bu. Yani halim selim, salih bir kimse böyle köleye benzemiyor. Dediler ki bunu saymayalım, tekrarlayalım bu kurayı. Tekrar kura çektiler. Yine o kura Yunus Aleyhisselam'a geldiğinden tekrar böyle. Düşünürler, karar verdiler. Bunu üç derin verir buna, üç olsun. Üçüncü defa kura çekildi. Yine ona gelince Yunus Aleyhisselam uyandı kendisi. Köle benim. Ben Rabbimden kaçan köle benim dedi böyle. Hatta kendi denize atladı. Kendi yüzünü örtmüş bir şeyle. Tabii can kendine de olsa muhtemelenler. Ama gecenin karanlığı, fırtına esiyor böyle. Yağmur, şimşek yıldırına düşüyor etrafına. Korku bir hal oldu böyle. Korku bir hal oldu. Yunus Aleyhisselam gecenin karanlığında kendini denize atladı. Attı yani. فَلْتَكَمَهُ الْهُوتِ Hemen hut, balık onu yutuverdi. فَلْتَكَمَهُ Bu da fe-fe-i takibiye. Hemen. Bir balık orada bekliyormuş ama. Bir balık. Ne balığı? Yunus balığı. O da ismi alıyor. Yunus balığı. O da bekliyormuş. O dönemde, o çağda denizde üç tane büyük azman Yunus balığı varmış. Bunların birini Mevlam oraya gönderiyor. Balık hep bu gemiyi takip ediyor. Hz. Yunus Aleyhisselam denize atladığı gibi feltekamahu, hu zamir Yunus hangi diyor. Onu hemen bir lokma yuttu da, bir lokma da hemen yuttu. Balık böyle. Büyük balık onu yuttu. Ve hüve müliyim, Yunus Aleyhisselam da onda kendi kendini levme diyor, kendi kendini kınıyor, pişmanlığı yanıyor böyle. Tabi neden böyle yaptın derken, o denize atıldığına, balığı yuttuğuna üzülmüyor. Nasıl ölecek? Ama Allah'tan korkuyor şimdi. Neden ben bu görevimi terk ettim, emri gelmeden diye? Ve müliyim, kendi kendini kınıyor, levmediği pişmanlık içerisinde, yanıyor içerisinde, balığın karnında. Şimdi tabi burada soruyor müfessirler, acaba neden Yunus balığı? Onun bir özelliği var mı acaba? Diğer balıklar yumurtalarını, havyarlarını denize atarlar, aşağı atarlar. Dişi balıklar, bu erkekler dölerler. Dış döleme deniyor buna. Orada yumurta çıkar. Yunus balığı bu memeli balıklardan, balina gibi balıklardan. Bu doğuruyor, yani hamile kalıyor, gebe kalıyor, doğuruyor ve yavrusunu sütü emziriyor denizde, Yunus balığı. Bir de Yunus balığı insana en yakın deniz hayvanı, insanlara. Gemine eşlik eder gemilere. Hatta öyle gözlenmiş ki bir gemi batınca Yunus balıkları kaldırıp sırtına insanları sahile taşımışlar. Yunus balıkları. Bu balığın bir özelliği de bu solungacıyla değil de akciğerle solunum yapıyor. Akciğeriyle solunum yapıyor böyle. Bu nedenle su altında fazla kalamıyor. Yunus suyun altından dalıyor, derine dalıyor. Ama fazla kalınca dışarı çıkıp havayı solması gerekiyor akciğerin yaptığı için böyle. Tabi Yunus Aleyhisselam'ı yuttu muhtemelen onun karnında. Onun karnında hafif içine dönebiliyor karnında yani. Hafif karnına dönebiliyor. Balığı dışarı çıkıyor. Oksijeni, bol bol oksijen alıyor. O oksijen Yunus Aleyhisselam'a gidiyor. Orada solunum yapıyor. Havası kalmadı. Havası kalmadı arada. Fenada fi zulümati. Mevlam buyuruyor. Yine Enbiya'sı dönüyorum. Fenada nida et nida. Bağırıp yalvarma böyle. Sesli yalvarma. Bir de burada fe bu levmin cezası yani böyle. Hem kendi levmediği kınıyor. Pişmanlık yanıyor. Hemen de ne yapıyor? Nida etti. Fi zulümati zulümatların içerisinde. Zulümat, zulmetin çoğulu. Zulmet, karanlık anlamına geliyor. Gecenin karanlığı, denizin karanlığı ve balığın karnı. Üç tane karanlık isim bana böylece. Yunus Aleyhisselam. Balığın karnında, gece arasında, havada kara, içerisinde Yunus Aleyhisselam nida etti. En şunu söyledi. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Hep buna devam etti. Bir peygamber buna devam etti. Allah bunu kabul etti. Mevlam'ın Kur'an'da buyuruyor bize şu şekilde. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Anlamını bir vereyim inşallah. Bunda üç bölüm var bu duada, tesbihatta. Üç bölüm var. Birinci bölümü tevhid. İkincisi de tesbih. Üçüncüsü de istiğfar. Bakın bunda kısa şeyde üç bölüm var bunda. Tevhid, tesbih ve istiğfar. La ilahe illa ente tevhid. La ilahe, buradaki la cins nefiden la deniyor bunun cinsini. İlah yoktur, illa ente, ancak sensin Allah'ım. Burada la ilahe illallah yerine burada Yunus Aleyhisselam zamirle illa ente dedi böyle. Ente sen yani. muhatap zamir illa ente. Bu şu anlama geliyor. Mevlamızı görür gibi Allah'ın bilinciyle bir illa ente dedi böyle. Allah'ım senden başka ilah yok. İlah yok böyle. İlah yaratan, yöneten, evreni böyle gören, bilen başka yok böyle. Allah bir Celle Celaluhu. Demek ki dualara da böyle başlamak daha efdal, daha faziletli. Doğru bir başlamak. Önce tevhid ile. Yani ki kul dua ederken bilmeli kimi yalvarıyor, bilmeli sen kullan böyle. Yani benim bir Rabbim var, başka Rabbim yok derdi. İkinci bölümü Sübhaneke. Sübhaneke. Allah'ım seni tesbih ederim. Tesbih, tenzih, nezahat, paklama anlamına geliyor. Neden? Allah Celle Celaluhu layık olmayan sıfattan evlamızı beri kılmak. Allah'a layık olmayan sıfat özelliklerden. Ne bunlar? Özellik sıfatlar. Görme, işitme, bilme, güç kudret gibi böyle şey. Bizim görmemiz, bizde de bir görme sıfatı özelliği var. Görüyoruz böyle. Ama sınırlı. Uzak göremeyiz. Bir perde olur, duvar olur, arkasını göremeyiz. Allah Celle Celaluhu Mevlam, onun görmesine hiçbir engel yok. Bu tesbih bu. Allah'ım sen basirsin, basirsin, her şeyi görürsün. Gecenin karanlığında, denizin dibinde, uzayda, göklerde, cennette ve kabirlerde, yer altında, karıncalar, insanlar, mezarlar ne varsa hepsini Rabbim görür muhteremler. Yani kul nefsiyle Mevla'yı kıyaslayınca o zaman kul Mevla dahi bilir. Yani kendimize bakalım. Evet, bize yine Allah göz vermiş ama. Yani yine Allah göz vermiş. Ama görüşümüz çok kısıtlı ama. Karanlıkta hiç göremiyoruz. Küçük şeyi göremeyiz. Hatta rengi olmayan şeyi göremeyiz. Burada hava var burada. Ama havanın rengi yok, kokusu yok. Göremiyoruz böyle. Demek ki Mevlam her şeyi görüyor. El-Alim sıfatı Mevlamızın, bilmek, bilici. Allah her şeyi biliyor. Es-Semi her şeyi işitiyor Mevlam böyle. Ve El-Kadir her şeyi Mevlamızın gücü yetiyor. Yani bunlar birbirine bağlı bunlar böylece. Mesela bir kimse karşıdan araba geliyor. Bir kaza yapacak. Ve bir şey yola fırlamış. Bunu karşıdan, hatta annesi bile karşıdan görebilir. Eyvah diyor, çarptı, çarpacak. Heyecana kapılıyor. Ama görmek yeteri değil ki. Güç yetmiyor ama. Uçak havada arızalandı uçak havada. Havalanında önlem alındı. Şu oldu, bu oldu. Ambulanslar geldiler, itfaiye geldi, şeyine geldiler. Tabii yakınları da bakıyorlar. Ama kimseye bir şey gelmiyor. Yani havalimanları müdürü de o da bakıyor. Öyle bir şey gelmiyor. Demek görmek yeterli değil böyle böyle. Bilmek. Mesela bir doktor hastasının durumunu biliyor. Evet. Artık kanser mesela. Ciğeri kalmamış. Biliyor. Ama bu yeterli değil bilmek böyle. Güç yetmiyor böyle. İşte Allah Celle Celaluhu Mevlam her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor. Her işitiyor. Her şeyde gücü yetiyor. O Allah dilerse uçak yere çakılır, kulun burnu kanamalıktan böyle. Allah dilerse böyle. Deprem olur, öyle bina yıkılır ki tam onun boyuna göre böyle. Yani yarım santim daha işte kolan başına gelse boyunu kanar, şüphe olur böylece. Ama Allah korumaktan böylece. Bakın bir kelime değil mi? Sübhaneke. Aslında Sübhan. Buraya kede, bu da zamir böyle. Sübhaneke. Demek ki Allah Celle Celaluhu Sübhan'dır. her türlü noksanda arizikten münezzehtir, müberradır Mevlam. Ondan sonra Yunus Aleyhisselam üçüncü gerçek konuya geçiyor. Ne diyor? İnni kuntu, inni muhakkak ki ben diyor. Kuntu oldum, biraz zalimin, nefsine zulmeden zalimler oldum diyor. Zalimler oldum Ömer diyor bana. Ondan sonra kendine geliyor. Bak önce Allah'ın varlığı, birliği, tevhid geliyor böyle. Allah'ın varlığı, birliği, kudret, azameti Mevlamız'ın böyle. O'dur yaratan, O'dur egemen, O'dur evrenin tek hakimi. Her şeyi gördüğünü biliyor, onu tespit ediyor. Ondan sonra kendine geliyor. İnni kuntu minaz zalimin diyor. Ben nefsime zulmeden zalimler oldum diyor böylece. Peki bunu okuda şimdi balığın karnında faydası oldu mu? Ona geleceğim muhtemelen. فَلَوْلَا اَنَّكَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ فَلَوْلَا اَنَّكَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ Eğer Yunus Melabi Aleyhisselam balığın kanında bunu okumasaydı, مِنَ الْمُسَبِّحِينَ bu tesbih edenler olmasaydı, okumasaydı لَلَيْبِسَ فِي بَطْمِهِ onun karnında kalacaktı, balığın kanında اِلَى يَمِ يُبْعَسُوا İnsanların kabirden kaldırıldığı güne kadar o balığın karnında kalacaktı. Orada ölecekti böylece. Şimdi burada ayet-i kerimede çok incelikte var. Tabi ayet Allah-u Kerim'in cilali madde. Allah-u Kerim'in cilali şanlı. Yani emin olun ki ayet-i kerimden biraz dalınca her kelimesine bir okuyunuz, her kelimesi böyle. Velham buyuruyor. Lelebise fi batnihi. Balığın karnında kalırdı. İlâ yevmi yub'asûn, yub'asûn kabirden kaldırıldığı güne kadar kalırdı, bakın böyle. Yani orada ölüp kalmasından dışında demek ki mahşer gününde balık yaratılacaktı. Tabii yaratılacak zaten balık. Onun karnı çıkacaktı. Mezardan onu olacak mezarı. Yani diğer insanlar mezardan çıkarken Yunus Han demek ki o balığın karnından çıkacaktı. Fene bezna bil arayı öhve sakıyım. Ama bunu okuduğu için şimdi buna deniyor kaderi muallak. Buna giriyor burada. Kadere muallak. Muallak şartlara bağlı kader anlamına geliyor böyle. Yani bunu yapmasaydı orada ölecekti, kalacaktı. Mahşere balığın karnından çıkacaktı böyle. Tabi oradan dardan çıkacaktı, mahşerden çıkacaktı böyle. Oradan çıkacaktı. Bunu okudu. Mevlam buyuruyor, onu attık. Bil arayı açık bir araziye, deniz kıyısına. Yunus Aleyhisselam balığın karnında ne kadar kaldı? Ayet-i Kerime'de açık bildirilmiyor. Müfessirlere göre en kuvvetli rivayet 40 gün kaldı orada. 40 gün kaldı orada. Tabi hava okşanın soğudu. Demek ki orada su da içebildi orada. Nasıl yaşamışsa. Zaten Yunus balığı her denize yaşar muhtemelen. Hatta akarsuda yaşar Yunus balığı. Büyük olursa da böyle yaşar. En kuvvetli rivayet 40 gün balığın karnında kaldı Yunus Aleyhisselam. Namazını kıldı orada. Namazını kıldı orada. Yattığı yerde namazını kıldı orada. Devamlı bu teçhizi okudu böyle. Hep sürekli bunu okudu. Onu okudu. Hatta meleklere bakıyorlar. Allah Allah. Şaşıyor melekler. Denizden Yunus Aleyhisselam'ın tesbihatı, duası, zikir gibi duyuyor. Melekler tabi onun duasını, sesini biliyorlar. Eğer bir kul yeryüzünde yaşarken Allah Celle Celaluhu ibadetse, sürekli yaparsa bu göklere çıkıyor. Göklere çıkıyor. Ama ne yazık ki her kulun ibadeti göklere çıkmıyor ama. 7 kat gök var. Her göğün bir kapıcısı var, bevvap var böyle. Orada kontrol var. Melek alıyor, namaz kıldı, alıyor bunu. Birinci göğe geliyor. Dur bakalım, kontrol var. Ne kontrolü var? Riya var mı, var mı, yok mu? Gösteriş. Gösteriş yapmışsa bunu geri götür. İşte ucub, riya artı şunları, bunları böylece, şattırma bunları böylece. Eğer gökleri aşarsa, o zaman bu gökteki melekler bunu duyuyorlar. İbadetini böylece. Bir salih mümin kul öldüğü zaman melekler bunu böyle bir gökteki melekler biliyorlar böylece. Bakıyorlar ki o salih kul ibadeti kesildi. Namaz kılmıyor, Kur'an okumuyor, zikrullah yapmıyor, sahabe şey getirmiyor. Onun sesi ibadete gelmiyor. Birine soruyorlar, acaba ne oldu? Hasta mı? Öldü mü? Ne oldu acaba? Ne yapalım? Nasıl öğrenecekler bunu? Azze Aleyhisselam, bu işi yapamam. Ona soruyorlar, onun canını ruhunu aldım ben. Aldım buyuruyor. O zaman üzülüyor melekler. Melekler üzülüyorlar. Çünkü ihlaslı bakın böyle. İhlas, halis kalpten, gönülden gelen böyle. Kul gönülden beri Allah diyor böyle. Tevhidçi getiriyor böyle. Kur'an okuyor, namaz kılıyor. Allah'ına cihat ediyor böyle. Allah'ına çalışıyor. Kul Allah için ne yaparsa yapsın, böyle canı yürekten oldu mu, bu gayet canlı geliyor. Ve melekler bundan zevk alıyorlar. Bundan. Melekler bundan. Onlar bundan çok ünlüşe bugün melekler bunlar böylece. Demek üzülüyor melekler. Yunus Aleyhisselam tabi peygamber. Onun da imadetleri sürekli gökte çıkıyor ama karadan geliyordu. Şimdi denizden geliyor ama Yunus'un sesi, bakıyor melekler. Ya Rabbi, senin abd-i salihin, nebi muhteremin, Yunus'un sesi denizden geliyor ya Rabbi. Evet buyurdu Mevlam, denizden geliyor. Ona ben bir ceza verdim, dünya cezası verdim. Yani balık bir nevi onun cezaevi oldu muhtemelen. Cezaevi. Tutsak oldu bana. Cezaevi. Şey. Yani denizaltı gemisi. Denizaltı gemisi böyle. Araç adı Tahter Bahar deniyor orada. Tahter Bahar diyor bunlara. Tahter Bahar denizaltı. Öyle ya. Yani Mevlam'ın ne yaptı? Denizaltında bir gemide, doğal gemide Mevlam onu hapsetti muhtemelen. Etti. Bu tesbihata da elhamdülillah devam ettiği için zaten peygamber her şey yerinde, ihlası, samimiyet yerinde ama bir de balığın karnında olunca kuşkusuz daha canlı oldu. Daha feyizli oldu, daha tatlı oldu böyle Allah yalvarınca. Fene beznâhü bil arâi. Mevlam balığa vahyetti, ilham etti balığa. Git bunu at bakalım sahile. Balık sahile geldi. Seher vaktinde, yani gecenin son 6:1'i kalmış. O dönemde balık geldi bunu. Adeta balık böyle kusar gibi onu sahile attı. Ve hüve sakıyım. Ama hasta mı sanırsa? Hasta, sakıyım. Nasıl hasta? Hiç deri kalmamış ama. Deri kalmamış. Erimiş deri balığın karnında. Et, çıplak etler kalmış arada. Balık onu attı. Sırt üstü. Tabi sahil ince kum. Onun üzerine sırt düştü oraya. Hiç hali yok kımıldamaya. Kımıldamaya hiç hali yok. Bitkin bir halde, artık son hallerinde yattı oraya. Ama tabi onun için gene bir kurtuluş onun için bu. Daireden çıktığı için elhamdülillah şöyle havayı bir soluyabilir ağaç elhamdülillah. Ama parmağını kımıldamıyor böyle. Parmağını kımıldamıyor. Yatıyor bu şekilde. Haline memnun. Memnun ama biraz sonra güneş doğdu. Güneş doğdu. Güneş doğunca tabii deniz sahiline güneş daha kuvveti vuruyor. Deniz sahiline. Güneş bunu yakmaya başladı şimdi. Bir de güneş doğduktan sonra da sinekler geldi. Kara sinekler geldi şimdi. Et, bedeni et. Çıplak et. Başlarına konmaya. Her taraf sinek olmaya başladılar. Kovamıyor bunları da. Isırıyorlar sinekler de. Güneş de bir tane yakmaya başladı. Eyvah aciz kaldı. Ne yapacak? Gene buna devam etti. Tecvih devam etti. Allah'ım Celle Celaluhu. Ben kulu acizim Allah'ım. Suçluyum ama sen Rabbül Aleminsin Allah'ım dedi. Sen bana bir kurtuluş ver buradan. Ve emmetna aleyhi şecereten min yakutin. Ve emmetna aleyhi şecereten. Hemen bunu Mevlam buyuruyor başlığında Mevlam bir bitki bitirdi. Min yakutin. Yakutin göz olmayan ağaç anlamına geliyor. Kabak ağacı, kabak. Yani ağaç değil de bilimi büyük kabak. Neden? Yaprakları şemsiye gibi. Bir de kaba yaprağına sinek konmuyor. Ondan kaçıyor. Oh, bekle bakın böyle. Sinek konmaz kaba yaprağına böyle. Konmaz. Hemen bir anda başından bitti. Bitti. Özel tabi yaratılma bu. Etrafını donattı böyle. Her taraf böyle. Çadır gibi oldu böyle. Şimdi çadır olacak yine yakar insanı güneşte. Ama bu gölgülü yapıyor kendisine. Sinekler kaçtı bundan kendisinden. Oh, rahatladı. Allah'a tabii şükredecek şimdi. Rabbim sana şükür olsun Rabbim böylece. Rahatladı. Ama ihtiyacı bitmiyor ki o ihtiyacı. Acıktı. Açlığın, acıktığının şimdi farkına vardı. Acıkmıştığının farkına vardı. Baktı ki çok bitkin bir halde ama midesi tabii tam bomboş midesi de çok acıkmış. Ne lazım? Rızık lan rızık. Kim verebilir? Rezzak hakim. Mevla Cilecel o. Kim verir başka? Yine dua, dua tez devam etti. Allah'ım sen rezzaksın Allah'ım, rezzaksın Allah'ım. Bana sen rızık verirsin burada. Mevla'ya göre şey kolay muhteremler. Bir geyik. Geyik. O gün, o gece doğum yapmış. Ama yavrusu ölü doğurmuş bakın şimdi. Ölü doğmuş yavrusunu. Yavrusu doğurmuş ama süt gelmiş bunun memelerine. Geyin gelmiş. Geyik şimdi uzakta sahilde tabii su toplanıyor göğüslerine. Bunu rahatsız ediyor şimdi hayvan efendi. Hayvan sütten göğüste şişip rahatsız olunca kendini suya doğru, denize doğru geliyor böyle. Yani suya girecektir, atlayacak hayvan. Mevlam onu yönlendiriyor aslında bu. Bu deniz sevgi tabii aslında bu. Yönlendiriyor böylece. Bu geyik geldi, işte denizin kenarına geldi. Baktı bir yeşillik orada böyle. Yeşile doğru böyle gezerken Yunus Selam'ın tam böyle başucunda bir durdu. Yunus Selam hemen memesini ağzına aldı. Derler. Ama süt damlıyor böyle. Ağzına aldı memesini. Yunus Selam bu memesi emmeye başlayınca hayvan tabii rahatlayınca durdu o da. O da rahatladı, hayvan durdu böylece. Yunus Selam emdi memelerini. Oh, hayvan rahatladı, atladı gitti böyle hemen böylece. Akşam üzeri yine süt doldu, yine rahatsız oldu. Hemen oraya gene geldi. 40 gün onu besledi bu 40 gün böyle. Yunus Aleyhisselam 40 günde orada kendine geldi. Tabii temiz hava, doğal bir hava. Bir doğal sütle, tam bir doğal sütle böyle, bir de taze süt. Taze süt ki doğru doğru meyvelerin ağzına geliyor. Böyle. Yani sağma değil böyle, bir kaplara sığmıyor, bir şey temas etmiyor. Tam beden hararetinde her işi bulunan bir gıda, süt, onunla 40 güne beslendi, kendine geldi. Kendine geldi, ne yaptı? Baktı ki artık biraz güç buldu, ayağa kalkacak kadar. Yavaşça böyle sahile daha denize yaklaştı. Bir abdest aldı böyle orada. Bedene su döküldü. Kus abdest aldı orada. İki rekat şükür namazı kıldı önce. Mevlamıza. Tabi peygamber namazı uzun uzun okudu. O zaman tabi Kur'an yok. Tevrat. Ona bağlı kendisi de. Tevrat'ı okudu orada. Uzun uzun tabi okudu orada. Ondan sonra namazdan sonra Mevlam buyurdu ilâ miyeti elfin. Ve ersenna ilâ miyeti elfin ev geziyordun. Mevlam buyurdu ya Yunus kalk yine git bakalım görevine git. Git gelin Ninova'ya git bakalım görevine git, git bakalım. Yunus sabırdan kalktı şimdi Ninova'ya. Yani Irak'ta Musul'un yakınlarında. Şu anda o şehri kalmadı da harabeleri var ama yine orada. Harabeleri yine var orada. Yunus Han kalktı oradan şimdi Ninova'ya doğru geliyor. Geliyor yeğen tabii geliyor. Bir tepeye geldi. Altta bir çoban. Çobanın sürüleri var. Çoban namaz kılıyor ama. Çoban namaz kılıyor. Allah Allah baktı. Bunun insanlara namaz kılmaz bunlar. Putperestti bunlar. Çoban baktı. Çoban çok güzel namaz kılıyor ama. Yavaştan çoban namaz kılıyor. Bekledi. Çoban namazı bitirdi. Tabi selam verdi o gün kural usullere göre. Sordu. Dedi ki Nineve halkı ne oldu acaba? Yunus ona bırak gitmiş. Oradan kaçmış gitmiş. Halkın başına bir bela gelecekti. Afet gelecekti. Ne oldu acaba onlar? Dedi ki şimdi çoban tanımadım sana selamı. Ah arkadaş dedi. Yunus hak peygambermiş. Gerçek peygambermiş. Allah dostum Celle Celaluhu. 30 yıl bizimle uğraştı dedi böyle. Biz davet et, oturduk, davet edip bizlere böyle. Biz putlara taptık, taşa taptık, heykellere tapındık, ona saygı duruşu yaptık. İnanmada kaldı dedi haşa böyle. İnanmada dediler. Sahip peki ne oldu dedi? Yunus dedi, vaat ettiği günde, o dediği günde hava karardı dedi, hava kararmış. Bakmışlar hava açıkken, hiçbir bulut yokken havada yavaş yavaş yavaş hava kararmaya başlıyor. Her taraftan buluta geliyor kasabanın üzerinde her taraftan böyle. Her taraftan. Ama kaya, kara yoğun böyle. Kara bulutlar gelmeye başlıyorlar. Öğle vaktinde gecesi gibi olmuş şehir. Karanlık böyle. Daha bulutlara gelince ayda görünmüyor, yıldız da görünmüyor. Her taraf gece yarısı gibi kapkaranlık olmuş. Şimdi durum böyle olunca tabii halkta korku başlıyor. Panik başlıyor. Eyvah diyor, eyvah diyorlar bak. Yunus'un vaat ettiği azap geliyor bak. Bir azap böyle. Öyle vaktinde gecesi gibi oldu böyle. Bir de anda gerilim oluyor. Böyle gerilim oluyor muhtemelen. Yani genelde depremden önce de böyle bir gerilim olur böyle. Elektriklerim olur, gerilim olur. Muazzam bir gerilim oldu. Bunlar sıktı bunlar, daraldı bunlar. Korku, panik içerisinde koşuşuyorlar. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım acaba? Dediler Yunus'u bulalım, iman edelim ona. Aradılar, Yunus yok tabii. Yunus yok. Ara ara Yunus yok. Ne yapalım acaba, ne yapalım? Ne yapalım acaba? O Nineva kasabasında bir piri fani varmış. Eskiden böyle iman etmiş önceki peygamberlere. Çok yaşayan böyle. Birkaç yüzyıl yaşamış yatalık evinde. Piri fani varmış. Ona gidelim bakalım diyorlar. Ona geliyorlar. Diyorlar durum böyle böyle bak. Görürsün diyorlar hava. Bak kapkaranlık oldu böyle. Yunus'un vaat ettiği diyorlar. Felaket, azap. Geliyor. Yandık, mahvolduk. Ne yapalım acaba? Yunus'u bulamıyoruz. Açıyor gözünü. Başını kaldırıyor. Açıyor gözünü. Şöyle bir gözle bakıyor onlara. Şöyle diyor. Yunus yoksa onun Rabbi yok mu diyor. Onun Rabbi yok mu? Onun Rabbi Hayyumdur. Alim Basir'dir. Gafur Rahim de onun Rabbi diyor. Allah yalvarın diyor böyle. Yalvarın diyor. Ama diyor azap madem geldi, azap gelince diyor, azap diye geri dönmez kolay kolay bile diyor böyle. Aramı böyle mi diyor. Ama siz diyor, tek kişi kalmasın diyor, şehirde böyle diyor. Çıkın falan tepeye diyor. Bir tepe yok, tepeye çıkın oradan diyor. Kadın, erkek, hasta, yaşlı kim olsa olsun böyle diyor. Çoğu çocuk diyorlar. Anlara oraya çıkarım böyle diye. Yine hayvana çıkarım böyle diye. Ne kadar deve, koyun, buzağı, işte kuzu ne varsa diyor. Çıkarın diyor. Orada ağlayın, yalvarın, Allah'a yalvarın, yalvarın, yalvarın diyor. İnşallah affeder diyor. Allah azabı kaldırır böyle diyor. Ne kadar insan varsa orada toplanıyorlar. Erkek, kadın, çoluk, çocuk, emzikli çocuk böyle kim varsa. Hatta onlara şöyle tavsiye ediyor. Çocuklara diyor anasını ayırın diyor anasından böyle diyor. Buzağı diyor anası ayırın buzağı. Kuzulara böyle diyor. Şimdi çocuklar ayrı bir yerde. Anneler başka bir yerde. Kuzular başka, koyunlar başka bir yerde. Toplanmış karanlığa. Başlıyorlar yalvarma. Tabii korkmuşlar. Panik içerisinde böyle titriyorlar. Böyle. Azap, gerilim olmuş. Muazzam daralmış ortalık. Kapkaranlık. Ağlan başlıyorlar. Bu arada o kuzular, hayvanlar, insan daha çok sizi bu olayları, hayvanlar muhtemelen böyle. Yani dikkat edin böylece. Allah'ın bir o zamanlar hayvanlar bunu hemen sezer hayvanlar böyle. Sezer böylece. Abi o köpekte başı uluma köpekler, uluma başı köpekler böyle. Kediler miyav miyav böyle. Kuzular başı acı acı bağırmaya böyle. Buzağlar, inekler, develer böyle acı acı bağırmaya başlıyor böyle. Başlıyorlar. Bir tabi korku daha da haddini aşıyor. Her tarafa korku salıyor. Şimdi çocuklar da annesi yok çocuklar. Başlarına annesi yok. Onu alışıyorlar. Yaşlar alışıyorlar. Herkes alışınca yalıyorlar. Ve tabi o anda orada gün bilmiyor. O anda 3 gün alışmışlar ona. Bunu anlıyorlar böyle. 3 gün hep aynı kalıyor. Ve alışmışlar böyle. Allah yalıyorlar. İman ettik Allah'ım sana derken 3 günden sonra yavaş yavaş bulutta yükseliyor. Yükseliyor. Gitmeye başlıyorlar. Yine öğle vaktinde güneşi görüyorlar. Hava açılıyor muhtemelenler. Ve gerilim gidiyor böylece. Gerilim gidiyor. Bunlar iman ettiler işte bunlar. Ettiler ama peygamber olmayınca ne yapacak işte bunlar? Bilmiyor ne yapacaklar ama. Peygamber yok. Haram ne, farz ne, ibadet ne bilmiyorlar tabi bunlara böylece. Ah Yunus. Yunus şey yapıyorlar. Şimdi çoban dedi ki Yunus Aleyhisselam'a, ah de Yunus gelse de dedi, onun kavmini şey bekliyorlar şimdi bu şekilde. O zaman kimliğini orada aşağıya koydu. Yunus benim dedi ben çobana. Sen misin? Evet ben Yunus böyle. O zaman sen dur burada dedim. Ben koşayım, bunları haber vereyim bunlara dedi. Sen yavaş, arkadan yavaşça gelsin böyle. Çoban koşa koşa böyle şehir içine girdi. Çıktı bir yere başta bağırma. Ey ahali insanlar! Yunus hayatta sağ! Yunus geri geldi. Şu an tepenin üzerine buraya doğru gelecek üzerine. Herkes koştu dışarı. Artık hasta kadın erkeğe böyle çıktılar böylece. Onu karşılama çıktılar. Fe amenu iman ettiler. Hepsi böyle. Hepsi iman etti burada. Hümetam ila hiyin. Mevlam onlara sağlık verdi, huzur verdi. Ama yaşlılar bundan. Şimdi demek ki burada burada konu başlayayım bize gereken şu anda. Bir Yunus Aleyhisselam'ın okuduğu tesbihatı. İkincisi Allah'a yalvarmanın kurul usulü muhteremler. Usulü. Şimdi bize de bu duayı okusak. Acil Mevlam kurtarın böyle afetlerden. Mevlam buyuruyor ve kezalike nüncil müminin. Burada Mevlam bizlere garanti vermektedir. Ve kezalike böylece yürüyüp kurtarmış gibi nüncil müminin müminleri de böyle kurtarırız Mevlam buyuruyor. Demek ki müminler de ehli iman da imanlı olmak koşuluyla şartlı. Mevlam burada bize garanti veriyor elhamdülillah. Kurtarız böyle buyuruyor. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri davet-i zinnûr-i izdâ ve vefî batnî hûti. Yunus Aleyhisselam balın karnında okuduğu dua. Lem yeddü biya recülün müslümün fî şeyin kat illâ istecâbillâhü lehû. Bakın müjdem hatta. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Rejülün Müslüm'ü geliyor burada Peygamber'e. Bir Müslüman kimse bu Peygamber'imiz. Bir Müslüman kimse fişeğin kattı. Ne olursa olsun bak. Fişeğin kattı. Şeyin nefse geliyor burada. Fişeğin kattı. Derdi, elemi, kederi ne olursa olsun. Hastalıktan, sıhhatten, borçtan, artık düşman şerrinden, kaostan, kargışlıktan, teröristten, stres, sıkıntıdan. Ne olursa olsun bak bundan böyle. Kişisel, toplumsal olsun böylece. Yani toplumsal da olsa böyle. Ki teröristler vurup kırsı yıksa böyle, başkalıysalar, yaksı yıksa böylece. Böyle bir ortam da olsa. Demek ki Müslümanlar bunu okurlarsa, illa estecaballah diyor, Allah bunu da kabul eder, Allah bunu da böyle kaldırır bunu muhtemelen böyle. Kaldırır bunu böylece. Demek ki Allah korusun, Müslümanların başına böyle felaket gelince, tabi bu kişi olabilir. İnsanın kişi olarak kişinin kendisinde sıkıntı, stres olur, bunalım olur, daralır, boşluk olur, başka bir derdi olabilir, hasta olabilir, bir şey olabilir böylece, ne olsa olsun, işsiz olabilir. Ne gerekiyor? Buna devam etmek gerekiyor. Nasıl ama? Ta ihlas samiyetle, kabul olacak ama. Yalvara yalvara okuma gerekiyor. Yine toplumsal, ülkemiz çapında böyle bir başkaldırı olsa, böyle bir felaket olsa da yine bunu okuması gerekiyor. Ben buna kaldırıyorum. Şimdi tekrar inşallah bunun manası veriyorum. Aklımıza kalması için. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minaz zalimin. Bu tek okurken inni kuntu denir bu. Eğer bu beraber okunsa inna künna olması gerekiyor böyle. İnna künna beraber okunurken. La ilahe illa ente. Buradaki ente şu önemli bakın. Ne diyor ki burada? İlla ente. Yani sen diyor. Allah Celle. Sen diyor böyle. Burada kul illa ente. Yani Allah sen derken aklı, gönlü, kulağı başka yer olursa buradaki şey kesinti gidiyor der. Burada mali bir huzur kesinti gidiyor bak. Yani böyle. İlla ente. Allah burada görür gibi böyle. Bu iman aynen yakın deniyor buna. Aynen yakın. Yani kul burada Allah'ı böyle görür gibi. Huzur olan bilinciyle La ilahe illa ente. Ancak sensin Allah'ım. Başka ilah yok. Uluhiyet, rububiyet yok başka böyle. Ne kadar varlık varsa o varlık ne kadar akıllı, bilinçli olsa olsun o da fani varlıktır. Mesela ağaçlar, büyük ağaçlar var böyle. Dağlar var, daha büyük dağlar var. Ama Allah dilerse dağlar toz olur gider böyle. O koca okyanuslar, taşan okyanuslar, dalgalar, dev dalgalar ama o da Allah'a hiçti böylece. Hatta dünya Allah katına sıfır. Dünya uzaya bakarak yani sıfır böylece böyle. İlla ente. Bu çok önemli bu. Ancak sensin Allah'ım bile yoktur. Sonra sübhaneke. Seni Allah'ım tesbih ederim hak. Allah'ım seni tesbih ederim. Tesbih ederim seni Allah'ım. Yani duamı işitiyorsun. Beni görüyorsun. Kalbimi biliyorsun. Bana göre sübhaneke. Allah'ım seni tesbih ederim. Sen 90 sıfata münezzehsin, belirsin. Yani şu anlama geliyor ki Allah'ım sen şu anda beni görüyorsun. Duamı işitiyorsun. Niyetini biliyorsun Allah'ım. Ve istediğimi de yerine getirmeye kadir-i mutlaksın. Şimdi bir insan birine gider, ihtiyacı vardır, ona yalvarır. Karşıki onu sevebilir. Acıyabilir. Acıyabilir. Mesela bir genç derim mesela. Hatta bir olay duydum da bir genç kız ağır hastalanmış hastanede. Artık kız anlıyor ki artık kurtulamayacak derdinden. Yani kulağa ilişmiş bu söz. Kız bu farkına varmış. Neyse derdi. Hastalığı neyse. Bundan kurtuluş yok tübben. Annesi onda yanına gelin sarı annesine de anne beni kurtar bundan diyor bak. Anne beni kurtar. Anne kurtaramaz mı istese? İstemez. Ama güç bakın. Anne beni kurtar. Bunu kurtaramıyor. Demek ki bir insan annesine sarılsa, babasına sarılsa, kim sarılsa sarılsın, herkesin gücü, kuvveti sınırlı, yetki sınırlı ama. Sınırlı. Ama Allah'ın gücü, yetkisi sınırsız. Mevlamızın kardeşi. Sübhaneke bu. Sübhaneke böyle. Allah'ım sen her şeyi görensin, her şeyi bilensin, her şeyi duyansın Rabbim. Ve her şey senin iradene bağlı. Her şey gücün yeter. Rabbim sen beni bu durumda biliyorsun, beni kurtarmana gerek böyle. Sonra arkadan istiğfar benim, istiğfar. Günahı kabullenme. Suçu kabullenme. Kabullenme ve bundan pişmanlık duyma. Sen böyle bir Rabbim varken, Allah'ım sen böyleyken inni muhakkak ki ben kınt oldum minaz zalimin. Görüm yapamadım, kulum yapamadım, nefsime zulmeden oldum diye. Bu da tevbi istiğfar oluyor. Mevlamızdan burada af dilemek oluyor muhteremler. Peki bazı dertlere de deva olmaz mı acaba? Yani devası olmayan dertte var mı acaba? Bir de kadere mibran var muhterem. Bunu da bilelim böyle şey. Kadere mibran var. Mibran muhkem kesin. Değişme anlamına geliyor böyle. Kader muallak şarta bağlı. Bunu okursa geç kurtulur böyle şey. Kadere mibran böyle kesin, muhkem. Artık bu değişmez böyle bu. Kesin böyle. Yunus Aleyhisselam Hazretleri'ne dediler ki iki cezaevindeki arkadaşı, sizin arkadaşı rüya görmüşler. Tabi Yunan'ın yorum istedi kendisinden. Biri şunu görmüş. Şimdi biraz tabi konu biraz da açayım olması, anlaşılması için. Yusuf Aleyhisselam zindana atıldığı gün bir peygamber, onda aday ama peygamber adayı zindana atıldığı gün iki kişi de zindana getiriliyor. Zincire bağlanmış zindana getiriliyor. Bunların biri hükümdarın şerbetçisiymiş. Meşrup başçısı. Dedi ekmekçisiymiş böyle. Bu şerbetçi hükümdar ne istiyorsa o zaman tabii bunu da sıkarak üzümdür neyse bunun suyunu ikram edilmiş böyle. Diğerine göre ekmek yapmamış. Özel böyle. Aşı başka. Yemekten başka. Şimdi her dönemde bu fitne olmuş muhtemelen ofenece. O yükte yaşayan da bazı kişiler hükümdara darp yapmaya güçleri yetmiyor. Bunu ortadan kaldırmak karar veriyorlar. Zehirlemek suretiyle böylece. Bu şerbetçiyle ekmeşiyi kandırıyorlar. Bu darbeciler. Kandırıyorlar. Diyor ki bunlara eğer diyorlar şerbetçiye, sen hükümdarın şerbetine şu zehri katarsan, ekmeği semini katarsan, yani şu kadar para, bu kadar altın, bu ya tabii bunlara belli makama gelecekler bunlar devlete, yönetim olacak bunlar kardeşim. Ne yazık ki aldanıyor bunlar buna böyle, aldanıyorlar. Şerbetçi kabul ediyor, bir kız para alıyor, ekmekçi parayla da kabul ediyor, gidiyorlar. Şimdi şerbetçi şerbetini yapıyor, alıyor eline zehrini, tam katacak, eli varmıyor. Ben bundan ne zehrini gördüm diye. Hep iyi gördüm ben bundan. Ben diye para için nasıl bu canımı kıyarım? Vicdan bunu el vermiyor böyle. Bir de yapamıyor. Bırakıyor zehri. Normal şerbetini götürüyor böyle. Şimdi oturuyor tabii hükümdarları. Devletin başkanı tahtında. Şerbetçi gidiyor, bekliyor. Ekmeci geliyor. O hamura zehri koymuş ama. Ekmeği zehri pişirmiş. Hamura zehri koymuş. O da hükmeyecek kadar bir ekmeği taze fırına çıkarmış. Tep içerisinde getirip ikram ediyor, bekliyor. Derken yemeği yapan aşçı o geliyor. Onun tabii yok, bu iş ilişki bundan böyle. O da getiriyor. Şimdi hükümdar önüne konan yemeği alıyor. Bir lok yemek koparıyor. Ağzına götürecek. Bir şerbetçi, hükümdarım yeme o ekmeği. Neden? Onda zehir var. Onu yeme. Diyor ki şimdi ekmekçi, hükümdarımız şerbet iç, onda zehir var şimdi. Birbirine salıyorlar şimdi. Hükümdar peki diyor, atın bakın eksin bunu zindana. Da araştıracak şimdi bunları efendisi. Oradan birkaç tane kedi yavrusu getiriyorlar şimdi bak. Kedinin birine ekmekten veriyorlar, öbürüne de şerbet veriyorlar böyle. Ayrı koyuyorlar, bunu da koyuyorlar böyle. Ekmeğin kedi az sonra başlığı kıranmaya sancıdan ölüyor. Buna bir şey olmuyor böyle şey. Sonra insan içiyorlar, bir şey olmuyor bunları. Şimdi bu şerbetçi ile ekmekçi rüya görmüşler. Bakıyor bunlar zindanda Yusuf aleyhisselam. Çok iyi bir insan, salih bir insan. Bir de rüya yorumunu güzel yapıyor. Farkına veriyorlar bunun da. Diyorlar ki şimdi buna kendisine, aradan birkaç gün geçiyor. İyi diyorlar, Allah'ın salih kulu, biz bir rüya gördük. Bunu yorumlar mısınız? Söyleyin bakayım. Diyor ki şerbetçi, ben diyor buradan çıkın kurtulmuşum. Yine eski görevime dönmüşüm. Hükümden şerbet verdiğimi gördüm rüyamda diyor. Evet, rüyan hak doğru belirti. Açık rüyayı görmüşsün diyor. Sen de çıkacaksın diyor. Yine döneceksin görevine. Diyor ki ekmekçi, ben de diyor başım üzerine diyor ekmek götürüyorum böyle diyor. Tepside götürüyorum böyle diyor. Üç de ekmek diyor tepside. Üç ekmek var diyor. Baktım diyor kargalara geldi diyor. Ekmeği yiyorlar başına böyle. Tepsi yiyorlar böyle diyor. Takır tukur diyor. Tepsi yiyorlar kargalara diyor. Ekmeği yiyorlar böyle diyor. Dedi ki ona sen buradan çıkacaksın ama asacaklarım da. Asılacaksın. Üç gün asılı kalacaksın. İyi tam şey yaparsan da. Ve kuşlar senin başını çekiyor böyle. Kalacaksın böyle. Sen buna çıkacaksın, idam edeceksin, siyahı asılacaksın, üç gün asılı kalacaksın, kuşlar senin başına inecekler bu şey böyle bile. Şimdi korktu. Ne yapayım acaba? Dedi bu dedi kadir-i mevdim böyle. Kudî emr-i lezî, hitesem böyle. Kudî emr-i lezî, kudîye. Yani bu kadir-i mevdim böyle böyle. Değişmek bu şey böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri otururken mescitte peygamberimiz ki tabi Hatim-ül Enbiya Allah'ın en sevdiği kulu peygamberimiz. En üstün kulu Mevlamızın. Otururken mescitte kızı, büyük kızı Zeynep Hazretleri haber gönderdi Hazreti Bilal ile. Babama söyleyin çocuğun çok ağır hasta. Bak çocuğu vardı. Çocuğun çok hasta, ağır hasta. İlla babam gelsin buraya. Tabi hem babası hem Allah'ın Resulü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri babam gelsin. Haberci geldi. Dedi ya Resulallah kızın Zeynep beni buraya gönderdi. Torunucu ağır hastaymış. İlle senin kızın eve çağırdı. Peygamber şeye baktı. Daha önce tabi durum biliyor da. Ona söyle. Yani kızıma Zeynep'e söyle. Sabretsin. Veren de Allah, alan da Allah. Yani buna bir çare yok buna. Veren de Allah, Allah alır. Ona söylen sabretsin, kızıma söyledi böyle böyle. Gitti, haber verdik Hazreti Zeynep'e. Hayır, babama söyle, illa ki gelsin. Tabii kızı, nasıl geçiyor tabii kızı. Geldi, ya Resulallah, illa ki seni çağırıyor. Peki, ben kalktı. Yanına birkaç tane sahabe haber, eve geldiler. Hemen kızı Peygamberimize eline verdi çocuğu. Ama can çekişiyor. Can çekişiyor böyle. Ve oturdu, kucan aldı. Peygamber torununa baktı. Peygamberimizin kucağında can çekişiyor, can çekişiyor. Peygamber baktı, içi yandı. Peygamberimizin gözünden yaşlar başladı damlamaya. Buyurdu ki ne yapalım? Yaradan Mevla, Allah veren Mevlam. Demek ki eceli gelen bir hastaya muhterem bakınız. Eceli gelen bir hastaya, bir peygamber de olsa bakın, Hatem-i Enbiya da olsa, dua etse etmedi bile. Etse olur mu? Olmaz yine böyle. Ama böylece. O zaman ölüm olmaz diyor. Olmaz ya böyle. Ölüm olmaz. Bunun için bazı ne yapıyorlar? Efendim işte tıpta artık ümit kesildi. Doktor bir çare bulamıyorlar. İşte filan dua etsin, filan okusun, şu yapsın, bu yapsın, filan filan. İşte olmuyor filan da muhtemelen. Olmaz bunlar böyle. Olmaz böyle. Ama dua edersin, kendersin böyle. Canlı edersin kendine böyle şey. Kalkarsın gecenin yarısında. Bilhassa üç tane kalbin birleşmesi. El-Eftaf, üç kalbin birleşmesi. Bir kadıncağızın genç yaşında kolesi ölmüş, bir küçük kızı kalmış, yetim olarak, babasız. Fakirmiş kadıncağız da, küçük yürükmüş bunu da. Bu kadıncağız bütün sevgisini, gönlünü kızına vermiş. Kızı tabi yetişmiş. Bu kızcağızı 15 yaşına gelince birdenbire hastalanıyor yavru, hastalanıyor, bir de ölüyor. Tabi ana yüreği yıkıldı kadın tabi şimdi. Artık eline bir şey gelmiyor tabi. Yıkanıyor, mezara gömülüyor. Artık ölümü kabulleniyor ama ne istiyor? Ah, rüyamda görsem kızımı. Rüyamda görsem artık. Mevlamız abi yalvarıyor, yakarıyor. Bir gece kızı rüyasında görüyor. Görüyor ama kızın başı bir de kolları düşsün aşağı yanıyor. Kızın başı bir de kolları dirisinden aşağı yanıyor. Ateş işte. Alevde böylece. Ama kız felakta böyle. Ah bak kız bak. Piyano diyor böyle. Kızım ne oldu sana kızım bu şekilde? Anneciğim ben bazen diyor başı örtüm dışarı çıkıverirdim. Bir de bazen kısa kolu başı çıkıverirdim böyle diyor. Onun için buralarım yanıyor. Böyle. Uyanıyor kadın şimdi ama gördü ama gördüğünü seyirmiyor rüyasında. Allah'ın başlığı eyvah kızı ateşli yanıyor. Azap oluyor şimdi kızı. Ne yapsın ne yersin tabii. Sabah oluyor. Bir muhterem Allah dostu varmış orada. Ona gidiyor. Durum diyor böyle böyle acaba ne yapsam acaba diyor. Allah yalvar diyor. Elim bir şey gelmez artık böyle şey böyle diyor. Peki ama diyor acaba neden diye yalnız başı bir de kollarını düşsün aşağı iniyor böyle diyor. Allah adildir diyor Allah Celle Celaluhu. Allah adil mi elham diyor böyle. Güneş bile diyor. Çıplak giriyor kalbi. Güneş bile böyle. Şimdi bu tabi evine gelir gece. Uyuyamıyor gece. Yatsı yıkılıyor. Oturuyor ama üzerinde. Ağlıyor. Allah yalvarıyor. Derken uykuya dalmış. Bir ses duyuyor. Kimse görmüyor. Eğer kızının kurtulmasını istiyorsan Üç kalbi bir araya getir, kızım kurtulur. Bir ses duyuyor böyle. Hemen fırlıyor. Ama tabii çözemiyor bu şifreyi. Üç kalbi bir araya getir. Sabah zor bekliyor. Yine bir Allah dostuna gidiyor. Ona soruyor. Şöyle buyuruyor böyle. Üç kalbin biri senin kalbin. Kalp samiyette. İki gecenin kalbi. Tam gece yarısı. Üçünün Kur'an'ın kalbi yasın diyor. Tam diye gece arasında diye kalk diyor. Abdestini al. İlk rekat namaz kıl diyor. Yasin oku böyle diyor. Böyle ağlaya ağlaya canı Yasin oku diyor. Hatta 40 gün demiştir aslında. 40 gün bunu oku diyor. Günü kurtul inşallah böyle. Bu tabi anne olarak bu. Hemen ertesi o gece kalkıyor. Tam gece arasında abdestini namaz kılıyor. Okuyor Yasin'i. 40 gün her gece kalkınca 41. gece rüyasında gene kızını görüyor. Ama kızı yeşillik kız be. Yeşillik böyle şekli, güzel kokular böyle. Nur gibi kokular, nur ışıklar bu şekilde. Kızı sevimli kızı, güzel, güler yüzlü kızı ver. Çok nurlu böyle. Kızım, kızım, kurtulma azaptan. Anne, Allah senden razı olsun diyor. Her gece bana bir aslanı gönderdin diyor. Her gece diyor, kırkta biri hafifliği azamı diyor. Kırkta biri kalka kalka diyor. Elhamdülillah haşi namazdan bitti böyle bu yamadanlar. Şimdi demek ki üç tane kalbi bir araya birleştirmek bu terene böyle. Yani her insan bir derdi olabilir. Artık ümitler kesilir. Her yönde insan artık önü tıkanır. Her şey seyahat ve biter. Ne gerekiyor? Kaderi mübrem değilse bakın olay ama. Kaderi mübrem değilse kişi ne yapar? 40 gece kalkacak kişi böyle. Şimdi topluyor kadınları. Oku bakalım. Topla kadınları. Olur mu böyle haşır şap olur mu? Hatırcan gelecek de sen yansın okuyacak da o kabul olacak. Olur mu işte böyle ya? Kolay mı kabul olmak yok mu? Kolay mı böyle ya? Canından olacak, gönülden olacak, iş yanacak. İş yanacak. Yunus Aleyhisselam balını karnı yandığı gibi iş yanacak böylece. Topla kadınlar efendim. Ayşe Hanım gel, Fatma Hanım gel, Leyla Hanım gel bakalım, topla bakalım. Hadi bakalım. Birer yağsın ondan sonra arkadan şöyle paslar, şunlar bunlar hepsi. Arkadan dedikodular. Allah kabul etsin. Toplamaz mı böyle? Taşıması olmaz, dönmez derim muhtemelen bir şekilde böylece. Rabbim inşallah muhtemelen uyarımı nasip etsin inşallah. İlahi Fatiha.